NPO Radio 1. NTR. Hoeveel koeiendagen heb je nodig voordat je weet hoe je moet rouwen? Onze gast verloor haar ouders al op jonge leeftijd en dus waart de dood bijna vanzelfsprekend rond door haar poëzie. In haar nieuwe bundel combineert ze het alledaagse met het absurde en weet zo het verdriet te verleggen. Hier is Kira Voek. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makinga. Kira Voek, van harte welkom bij Kunststof. Dankjewel. Weet je, Kira, ik heb begrepen dat jij van winterzwemmen houdt. Ja, dat klopt. En ik ben vanmorgen nog geweest. Dat was mijn vraag. Mijn vraag was, wanneer ben je voor het laatst geweest? Vanochtend ja. Dus. Ja, en dan doe ik het in Amsterdam bij de marineterrein. Elke week, in combinatie met de sauna. Oké, even rustig vertellen. Dus dan ga je... Fiets je daar dan ook nog even naartoe? Of hoe laat begint dat ochtendritueel? Ik ben niet zo'n ochtendmens. Oké. Ochtend is voor mij dan 12 uur, zeg maar. Lekker bezig. Ja. En dan ga je naar marineterrein. Ja, ja. En dan eerst even... Je zit dan zo'n tijdelijke sauna. Kooma heet dat. En die kun je online boeken. En ja, dat helpt me echt de winter door. En ook dat water, dat brengt je in zo'n superfocus. Als je eenmaal een beetje door die eerste pijn heen bent gezwommen, dat is echt fantastisch. Ja, hoe lang duurt dat? Want heb je, ja, je voordat je daar doorheen bent? Eigenlijk al na 1 minuut of zo. En dan meestal blijf ik ook niet langer hoor, dan 3-4 minuten per sessie. Maar, dat je dan in het water bent? Ja, en dat wissel ik dan af weer met opwarmen. En dan, die sauna in, dan weer het water in. Doe je dat dan het liefst alleen of ben je ook wel eens in gezelschap? Nou, ik heb ook wel een paar vrienden die ook wel eens meegaan. Maar ja, er ontstaan altijd ook wel goede gesprekken in de sauna. Ja. Waar heb je het dan over? Over het leven. Ja, ja. Over van alles, ja. Handdoekje om, een beetje filosoferen. Ja, ja. Jij bent dichter, jij schrijft prachtig. Ik heb hier voor mij een bundel van jou. Het is je derde bundel, Koeiendagen liggen. Ik heb zin om het komend uur met jou te praten, maar ook af en toe even de rust te nemen. Even de stilte op te zoeken, zoals jij ook de stilte tussen je woorden opzoekt in je mooie bundel. Maar om even bij dat water, bij dat winterzwemmen te blijven. Er is een gedicht Tast. Bladzijde 54. Ja. Om de luisteraar ook een beetje een idee te geven van wie Kira Voek is. Zou je die willen voorlezen voor ons? Ja, zeker. Okay. Ja. Tast. Als ik mijn gedachten niet vertrouw, luister ik naar mijn lichaam. Die vergeet als laatste de route die het elke dag aflegt. Weet zich op te vouwen als kou toeslaat. Het gebied rondom het hart brandend te houden. Mijn mond herinnert zich smaken van toen ik nog alles opat om te groeien. De geur van kapotgeslagen sinaasappels. Zo weten mijn vingers dat ik alleen je schouder hoef aan te raken of je gaat aan. Een paar kneepjes en je ligt als een weekdier in mijn mond. Je handen kennen elk zwakte van mijn skelet, hebben elk gewricht 1000 maal gewogen, gevouwen, lief gehad. Mooi. Dankjewel. Ben je altijd zo bewust geweest van je lichaam? Want ik vind die metafoor met dat hart, die blijft branden en die kou die zo langzaam je lichaam overneemt, heel mooi. Ja, ik denk dat veel van die gedichten zijn wel vrij lichamelijk. En dat stukje over het hart gaat ook echt over dat zwemmen. Want dan, als je te lang in het water blijft, dan zul je merken dat eerst je handen en je armen en je voeten afsterven. En je lichaam doet zo lang mogelijk zijn best om je romp en je hart, zeg maar, warm te houden. En, ja. Dat zwemmen, wanneer is dat eigenlijk begonnen? Ik denk vorige winter. Vorige winter? Ja. En, het is echt ook iets Fins, denk ik. Ja, dat was mijn volgende vraag. Maar dan is vorige winter vrij laat. Je bent nooit als kind al meegegaan het water in. Nee, niet zo hoe ik dat nu doe, nee. Met deze temperaturen. We gaan straks natuurlijk over Finland hebben. Ik zei het net al dat Tast in je nieuwe dichtbundel staat, Koeiendagen, die je hebt geschreven. Trouwens, terwijl je ook chef in het restaurant van een 5-sterrenhotel bent. We gaan het hotel niet noemen, we houden dat lekker mysterieus. Maar dat word je natuurlijk ook niet zomaar. Dan moet je wel echt wat kunnen. Hoe ver lijkt dat ambacht van chef zijn op dichten? Ben ik wel benieuwd naar. Wat belangrijk is in de keuken is dat je gewoon... Soms is het heel druk dat je wel een soort superfocus kunt houden. Je moet heel stressbestendig zijn. En ja, niet alle chefs kunnen dat. En dan zo'n soort focus kan ik dan ook wel met schrijven hebben soms. En hoe kom je dan in superfocus? En is dat iets wat je een paar tellen vasthoudt? Weet je wel, is dat net als bij mediteren zeggen ze soms... het is gelukt als je dan een paar seconden aan niets kunt denken. Of is superfocus juist een soort hele... Ja, een soort, ja, ik weet niet, vertel het. Ja, ik kan het soms wel echt een paar uur hebben gewoon. Het is misschien dat mijn brein ook anders werkt. Misschien is het wel een vertakte vorm van ADHD of ADD. Of, ik weet het niet. Of iets autistisch, ik weet het niet. Maar ik merk gewoon dat ik daar heel goed in ben. Dat ik gewoon een paar uur kan doorwerken. En alleen met daarmee bezig zijn met de bonnetjes. En die borden zo mooi mogelijk en zo snel mogelijk af te maken. Ja, het is ook lekker, vind ik, soms die stress. En ja. Maar kan iemand wel met je praten? Of wordt er steeds aan je arm getrokken? Nou, dat lukt ook nog wel. Want je moet ook communiceren met barpersoneel. Van die wil ze eten dan. Die is nog even roken. Dit is een belangrijke meneer. Die wil ze eten graag echt op tijd hebben. Ja. Dus je moet wel meerdere dingen tegelijk. Ja. Wat is dan je favoriete ingrediënt om mee te werken in de keuken? Ja, dat is ook een moeilijke vraag. Maar... Ja, nou ja, we hoeven er ook niet meteen een antwoord op. Ik hou zo wel veel van gember of kokos. Kokosmelk. Gember en kokos. Ja. Ik vind het wel een bijzondere keuze, je werk als chef. Daar wil ik straks met jou goedkeuren zeker meer over weten. Maar die derde dichtbundel, Koeiendagen... Dat begon eigenlijk al in 2012 toen je furore maakte met Finse meisjes... En toen ik je aan het researchen was, toen las ik dat Weile Remco Kampert over die eerste bundel van je zei: bijzondere poëzie vol onverwachte beelden die mijn geroutineerde zondag op een aangename manier op losse schroeven zetten. Op zich ook al poëzie weer, hè? En de VPRO-gids die schreef dat je zo vaak optrad dat je min of meer kon rondkomen. En ik quote: er zijn maar heel weinig Nederlandse dichters die haar dat na kunnen zeggen. Dat is nogal wat. Hoe kijk je daar nu 12 jaar later op terug, op al dat succes? Ja, de tijd gaat zo snel. Het is echt al 12 jaar geleden inderdaad. Oh, mijn buik. Oh, ja, maar dat is er hoort bij, dat is het leven. Ja, ik weet niet. Het gaat ook een beetje natuurlijk met ups en downs. De periode dat ik aan het schrijven ben, dan ben ik weer een beetje teruggetrokken. En dan heb ik weer een boek uit en dan ga ik weer... de wereld in. Reizen, ja. Optreden, interviews. Je bent er niet per se zo mee bezig met dat succes. Nee, eigenlijk niet. Ben je er wel trots op? Ja, dat ja? wel. Ja? Ja, ja. En ja, ik kan er ook wel van genieten. Ja, ook net als een boek uit is. Maar ik heb nu ook weer heel veel zin om bijvoorbeeld met mijn roman te beginnen. Ja. Ja, daar wil ik zo ook meer over weten. Ben je dan ook gespannen? Is er een soort van lat die hoog ligt als je weer een nieuwe bundel moet maken omdat je zoveel succes hebt gehad? Dat probeer ik toch weer helemaal los te laten. Ja? Ja, ja. Dat lukt me ook wel. Niet meteen als ik begin met schrijven, maar op een gegeven moment dan denk ik gewoon, ik schrijf gewoon wat ik nu liefst wil maken. En wat ik kan maken. En misschien is het, hopelijk is het natuurlijk beter of in ieder geval anders. Ja, ja en dan kom je misschien wel weer in zo'n superfocus en ben je niet bezig met die stemmetjes. Ja. Jouw bundels, jouw werk, je zou kunnen zeggen, de complexiteit van familie, of eigenlijk het gebrek eraan, dat dat een terugkerend thema is. Maar correct me if I'm wrong. Op welke manier zien we dat terug in je nieuwe bundel? Ik denk eigenlijk dat al mijn werk op een bepaalde manier ook wel over een soort van eenzaamheid gaan. Ook niet allemaal, maar ook wel vrolijk. Palm, ja. Ja, zoeken naar intimiteit. Verbinding. Dat zit er ook wel in. Ja. En is dat iets wat je zelf op moet zoeken? Of wat er eigenlijk onder de oppervlakte best wel bij jezelf al ligt? Of schrijf je... Ja, of moet je dat echt ergens vandaan halen, zeg maar? Nee, ik denk dat het gewoon... Ja, een van mijn thema's zijn. Ja. Ik heb ze ook wel in mijn proza, denk ik. Ja. Ja. Je hebt Finse roots. Ja. Een oma uit Finland. Daar had je een erg sterke band mee. Sterker nog, volgens je stiefmoeder, Tinka van Hulzen, die we hebben gesproken voorafgaand aan deze uitzending, lijk je op haar. Want ze zegt dat je oma ook een passie had voor koken. Was ook chef. Ja, ja. Ja, dat is wel, ja. En mijn oma was ook heel sterk. Echt een heel taai vrouw. En ik denk dat ik dat ook wel heb. Van gewoon niet zeuren, gewoon doen. Hoe merkte je dat als kind? Ja, mijn oma heeft ook weer zoveel meegemaakt. Haar man die dronk heel veel. En ze werkte echt... In die tijd was het normaal om 6-7 dagen per week te werken. In de keuken. En ze deed gewoon haar ding. En ze had ook heel veel plezier in het leven. En die plezier heeft ze ook gewoon tot haar 90ste gewoon volgehouden. Ook al kon ze niks meer, maar ze genoot dan toch dat ze vanaf kon eekhoorns kon zien. Ze keek graag met mij nog een actiefilm. The Godfather was haar favoriete film. Zei je nou net ook eekhoorns? Ja, eekhoorns vanaf het balkon. Vanaf het balkon en The Godfather. Dat is toch wel een interessante combinatie. Samen naar eekhoorns kijken, maar ook The Godfather. Ja. Ja. Je zegt, ze was een sterke vrouw. Ja. Maar wel heel warm. Ja, ja. Heel pittig. Niet altijd aardig voor iedereen. Maar, vertel. Ja. Als het rondom mij ging, was het wel... Maakte zich zo, altijd heel veel zorgen om mij en om mijn, of mijn partners wel goed genoeg waren. Of mijn stiefmoeder wel goed genoeg voor me zorgde. Dus daarin was het soms wel een beetje dwingend, zeg maar. Tegen de mensen om wie het ging? Ja, de mensen om me heen. Ja. En hoe uitte zich dat? Dan kregen ze in het Fins een uithaal of een kritische vraag? Of werden ze te kijk gezet? Hoe... Ja, meestal een heel Fins verhaal, wat ze dan toch niet verstaan. En dan moet ik dat vertalen en dan vertaal ik het dan zo positief mogelijk. Had ze dan ook door dat je het dan eigenlijk aan het censureren was? Dat weet ik niet. Dat weet je niet? Nee. Mooi dat je zo over haar kan vertellen. Welk gerecht doet je eigenlijk aan haar denken? Of aan haar thuis? Ze woont in Finland, dus ik... Ja, ik heb inderdaad een aantal gedichten over haar geschreven. Ik vroeg gerecht. Oh, ja, gerecht. Om nog een beetje in de sfeer van het eten. We komen zo zeker op een gedicht. Maar is er een gerecht dat je aan je oma doet denken? Ja, mijn oma maakt altijd graag... Dat heet zomersoep. En dat klinkt heel vies, maar dat is een soort soep met melk en boter. En dan met allemaal dingen die dan in de zomer groeien daar. Zoals ertjes, wortel, aardappel. En dat is echt iets heel Fins. Want in de winter groeit daar bijna niks. En dan in de zomer heb je dan ineens al die groentes. Dus dan wordt dan... En dat maakten ze dan als je daar op bezoek kwam? Ja, ja. En kwam je... Zag je haar vaak? Ja, ik ging wel elke 3 weken... elke 3 maanden ging ik wel even... Vanuit Nederland ging je dan naar Finland om? Ja. Want jouw oma die is een tijdje geleden overleden. Ja. Wanneer precies eigenlijk? Ik ben heel slecht in... voor mij 2022. Ja, dat is niet zo... Ja. Oh, zo, nou, we zitten midden in je oma's verhaal. Even, hou hem even vast. Sorry, maar er is gescoord bij Cambuur tegen Vitesse. En Mark Kloostra die is daar namens NPO Radio 1. Mark? Goedenavond. Het is op dit moment 1-0 voor Cambuur. Dat hoort u aan de muziek op de achtergrond. Er gebeurde 33 minuten lang eigenlijk niks in dit stadion. Bij de kwartfinale beker tussen Cambuur en Vitesse. En ineens brengt Vitesse zichzelf in de problemen. Komen er twee kansen. En de derde die er dan komt is voor spits Milan Smit. Die kan vanaf 16 meter vrij schieten. En doet dat raak in het uiterste hoekje achter Marcus Schubert. De bekerkeeper van Vitesse. De club uit de eerste divisie staat op 1-0 na 35 minuten. Tegen de nummer 18 van de Eredivisie. Dankjewel Mark Kloostra bij Cambuur tegen Vitesse. Kwartfinale van de KNVB beker. En ja, wij zijn nog steeds hier bij Kunststof. Te gast is Kira Wuk. Wij praten over haar derde bundel. En waren aan een wandeling begonnen op de radio. Waarbij we het hadden over jouw oma. Over de Finse zomersoep die ze maakte. Waar je goede herinneringen aan hebt. En je vertelde dat ze eigenlijk een paar jaar geleden is overleden. Zo rond 2022. Hoe belangrijk was jouw oma voor jou? Ja, wel heel belangrijk. Toch wel. Ik denk, omdat mijn moeder is overleden, was mijn oma een soort tweede moeder van mij eigenlijk. En, je was 11 jaar oud toen dat gebeurde? Ja. Dus ik heb wel een hele hechte band met mijn oma. Ja. Ja. Ja. Maar ik vind het wel mooi dat ze gewoon zo goed in leven stond. En ze is begin 90 geworden. En ik hoop dat ik ook zo die energie hou. En die levensvreugde zo lang mee vast te houden. Wat denk je dat haar geheim was dan? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Finland heeft volgens mij al voor de derde keer op een derde jaar achter elkaar zijn ze uitgeroepen tot gelukkigste volk van Europa. En, maar als je door Finland loopt kun je dat totaal niet voorstellen. Mensen kijken allemaal naar beneden. Ze kijken elkaar niet aan. Als je bestelt ergens is het 1 koffie, 1 bier. Ik hoorde ook, als je een rondje geeft, dan wordt dat niet meteen weer teruggegeven. Dan bestelt weer iedereen voor zichzelf. Ja, ja, het is heel individualistisch. En ik heb daar wel eens met de Finse vriendin over gehad. En ze zei, Finnen verwachten gewoon niks. Dus als je verwachtingen heel laag zijn, dan kan het alleen maar meevallen. Ja, ja. Dus in die zin, ja. Gelukkigste volk, toch. Hoor je uit de zaken die je net al met ons deelt, dat jouw leven toch ook best wel veel verdriet in zich meedraagt. En weet je, het verliezen van een dierbare doet altijd pijn. Maar je bent eigenlijk de enige die dan nu over is. Je hebt je moeder niet meer, je oma is er niet meer. Maakt dat het verlies nog heftiger voor jou? Ja, maar ook weer, het geeft ook weer een soort van extra vreugde. Gewoon dat je, zeg maar, ik ben me gewoon heel bewust van het leven. En ik geniet heel erg ook. Ja. Zeg maar, tegelijkertijd. Ja. Jij hebt connectie met Finland. Maar je hebt ook Indonesische roots. Ga je ook die kant ook wel eens op, naar Indonesië? Nee, Indonesië staat al heel lang wel op mijn verlanglijstje. Ja. Ik ga dat zeker wel binnen nu en 4-5 jaar doen. Maar het is nog niet van gekomen. Nog niet van gekomen. Nee. Kun je daar iets meer over vertellen, de kant van Indonesië, van je familie, hoe dat zit? Ik heb ook niet zo heel veel contact met die kant. Mijn vader had echt 14 broers en zussen. Dus het is ook, ja, heel erg verspreid. Ja. Ja. Hij heeft ook geen makkelijk leven gehad, je vader? Nee. Hij heeft ook wel veel door Amsterdam gezworven. En ja, hij heeft wel echt zijn eigen leven moeten opbouwen. Ja. Ja. Ik zit te kijken naar het boek. Ik zou nog wel een gedicht van jouw boek willen horen. Want die bundel Koeiendagen die gaat over vergankelijkheid, over verschillende manieren van tegen de dood aankijken. Dus dat is ook wel waarom ik een beetje vraag over het verlies van je oma. Er staat een prachtig gedicht in de bundel. Die gaat over het gemis van je oma. En het heet Logboek. Volgens mij schreef je dat vanuit India. Zou je dat even willen voorlezen voor ons? Ja, zeker. Logboek. Ik probeerde je te bellen vanuit het hete land, waar je overdag stil moet blijven liggen om vocht te besparen. Waar koeien afwaswater uit emmers drinken. Iemand voor 50 zet mijn sokken boend. Ja. Je zei dat talloze programma's je naar het verre zand van Marokko voerden of naar de luxe jachten van Monaco. Je balsemde alvast je benen. Ik had je willen vertellen hoe de zon hier woekert als vertuurolie. Nachten korter en klammer worden. Ik s'nachts klaar wakker lig als een uil. Hoe harder ik mijn best deed je te vreten, hoe vaker je opdook. Ook al ontbraken er steeds meer details, vermeende je geur zich in het landschap. Ik tel mijn koeiendagen. Wacht op een bries uit de zee langs mijn flanken. Ik tel mijn koeiendagen. Wacht op een bries uit de zee langs mijn flanken. Ja, oma, je zei het al, overleed in 2022. Ja, en ik ben ook vlak daarna naar India geweest voor een literatuurfestival. En daar heb ik toen ook nog even rondgereisd en best wel veel gedichten geschreven. Ik ga heel graag naar India. En ja, ik ben er minstens 3 keer geweest. En die festivals zijn altijd heel slecht georganiseerd. Oké, en toch kom je terug. Ja, het heeft ook wel echt een charme. Maar je weet gewoon nooit wat er van je verwacht wordt. Als het programma om 10 uur begint, word je soms om 11:30 opgehaald. En soms word je ineens 9 uur uit je hotelkamer gebeld waarom je niet klaar staat. Je houdt van die chaos? Ja. Ergens wel, ja. Hoe is het de eerste keer gegaan dat je naar India werd gevraagd? Wat voor festival was dat? Het is een soort kunst- en literatuurfestival. En een aantal gedichten van mij zijn vertaald naar het Engels. Dus die waren in een bloemlezing in India verschenen. En ik mailde of ze niet toevallig ook een leuk festival hadden. En Je mailde zelf, ja. Ja. Ik wilde gewoon naar het land. Dus. Ja. Hoe zou je je band met India omschrijven? Wat vind je daar? Ik kan het niet zo goed omschrijven. Ze zeggen altijd, you love it or you hate it. En ik voel gewoon, waarschijnlijk ga ik over 2 jaar weer naar India. Het is waarschijnlijk zo'n land waar ik gewoon eens in de 3 jaar heen moet. Ja. Je had het net nog over je oma. Belde je dan echt vaak met je oma als je op reis was of als zij ergens was? Ja. Ook wel zelfs uit India. Niet zo vaak dan, maar. Ja. Die bundel die je hebt geschreven, die beschrijft verschillende manieren waarop je tegen de dood aan kunt kijken. En dat is een thema waar we net al van concluderen. Dat komt bij jou best dichtbij. Want je verloor op jonge leeftijd je beide ouders. Op de cover van dit boek zien we een prachtige winterse foto van jou met je Finse moeder. Je draagt witte bonte oorwarmers. Je moeder draagt witte bonte oorwarmers en jij draagt een rode muts. Sjaal en laarsjes. Even om het te beschrijven voor onze luisteraars. Wat betekent deze foto voor jou? Ja, ik weet niet. Ik vond het gewoon heel erg bij de voet kan passen. Ja. En een vriendin van mij, fotograaf, beeldend kunstenaar, die heeft die foto een beetje bewerkt. Die heeft die moeder een beetje zo laten verdwijnen. Ik vind het wel een heel mooi beeld. Ja. Kijk jij vaak naar foto's van je moeder? Nou, zo'n paar keer per jaar. Pak heb je ja. Of zo, dat ik daar zin in heb. Nou, dat is nog. Ja, ik vind het zelf wel moeilijk. Ik heb mijn moeder ook jong verloren. En de laatste jaren gaat het wat beter. Dat je de foto's erbij pakt en bekijkt of filmpjes. Maar daarom was ik ook benieuwd van. Goh, je zet er echt op de cover. Maar mijn moeder was ook heel erg ijdel. Dus ze had dit fantastisch gevonden. Een eerbetoon. Ja. Je vertelde dat je vader die zwierf door Amsterdam. Misschien kun je iets vertellen over hoe zij elkaar tegenkwamen en wat voor staat ze waren. Hoe ging dat eigenlijk allemaal? Ja, dat was echt in de jaren 70 in Amsterdam. En ja, waarschijnlijk een kraakband of zo. Of een vaag feest. Ja. En ja. Drank, drugs. Ja, ja, LSD waarschijnlijk. Ja. Dat hele plaatje. Was het liefde op het eerste gezicht? Nou, ik denk dat het wel... Ja, wel met een scherp randje. Scherp randje. Ja, ik denk dat het wel heel pittig aan toe ging. Ja. Zullen we het daar zo nog over hebben? Ja, is goed. Dan gaan we luisteren naar het NOS-journaal. Het NOS-journaal van 19:30, gelezen door Ismaël de Bruin. NPO Radio 1. De Israëlische premier Netanyahu gaat niet akkoord met het voorstel van Hamas voor een staakt het vuren. Hij zei dat op een persconferentie in Jeruzalem. Volgens Netanyahu zal de oorlog doorgaan totdat Israël de totale overwinning heeft behaald. NSC-Kamerlid Eddy van Heijem heeft een brief gegeven aan informateur Plasterk. En daarin staat waarom zijn partij op dit moment niet verder wil praten. De inhoud van die brief blijft verder voorlopig geheim, maar wordt wel toegevoegd aan het verslag van Plasterk. En dat verschijnt uiterlijk komende maandag. Google stopt in Nederland met advertenties van loodgieters. Op die manier wil de zoekgigant voorkomen dat gebruikers worden uitgebuit. Onder meer de Consumentenbond trok aan de bel na een toename van het aantal mensen dat was opgelicht door loodgieters. Die hadden ze gevonden via advertenties op Google. En de Britse koning Charles heeft zijn wekelijkse gesprek met premier Sunak niet zoals gebruikelijk in persoon gevoerd, maar telefonisch. Charles wordt voor kanker behandeld. Hij is gisteren vertrokken naar het landgoed Sandringham, zo'n 100 kilometer vanaf Londen. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Terbrechtseplein en daarom zijn er 3 rijstroken dicht. Er staat file vanaf Nieuwekerk aan de IJssel en de vertraging is een kwartier. Kunststof. Je luistert naar Kunststof en ik ben hier in de studio met Kira Wuk. We praten over haar derde dichtbundel. Maar we gaan eerst even naar Cambuur tegen Vitesse, waar het rust is. De kwartfinales van de KNVB-beker. En onze verslaggever daar ter plaatse is Mark Kloostra. Ja, het is inderdaad rust een minuutje geleden met een 1-0 tussenstand. Doelpunt gemaakt na 35 minuten door Milan Smit. 1-0 voor Cambuur tegen de eredivisionist Vitesse. En ja, het eerste half uur, dat was een beetje... Ja, als je Hollandse pot eet dan, en je hebt van die hele harde aardappels die je wil prakken, weet je. Mijn moeder noemt dat dan glazige aardappels. En je komt er maar niet doorheen met je vork. Nou, dat was het eerste half uur hier ook aan de hand. Het werd heel even leuk omdat Vitesse zichzelf 2 keer in de problemen bracht. En daardoor ook op achterstand staat. Want het doelpunt werd ingeleid door een eigen speler, namelijk door middenvelder Cornelissen. Maar doelpunt gemaakt door Milan Smit, dat is het verschil halverwege de kwartfinale beker tussen Cambuur en Vitesse. Dankjewel, Mark Kloostra. Wij gaan verder praten over jouw nieuwste bundel. Je derde bundel hier in de studio bij Kunststof Koeiendagen. Kira Wuk, we hadden een gesprek over jouw oma. We hadden het over jouw reis naar India. En net voordat het nieuws begon, vroeg ik je naar de foto die op de kaft staat, op de cover van je meest recente, je derde dichtbundel, waarin je een jonge Kira ziet en je moeder. En toen vertelde je over de relatie tussen je vader en moeder en je moeder, die een scherp randje had, zou je dat zeggen? Wil je daar iets meer over zeggen, hoe die twee met elkaar waren voordat jij kwam? Daar gaat trouwens ook mijn laatste roman over. Ja, de Knikkerkoning. Ja. Ja. Mijn moeder was ook een beetje losgeslagen en weggelopen uit Helsinki. Ja. Dat ze wel een heftig leven hadden. Ja, samen. En hoe was de jeugd van je vader? Ja, hij was ook van mij op zijn 17e of zo uit huis gegaan. Want ze zat daar met zijn 14e ook in een klein appartementje. En mijn opa die was dan net uit Indonesië naar Nederland gekomen. Dus die voedde zijn kinderen met hele harde hand op, zeg maar. Die twee komen samen. Ja. Die krijgen jou. Je moeder was onderweg naar de abortuskliniek en bedacht zich. Ja, ja. Misschien heb ik het in mijn roman iets geromantiseerd, maar ik weet wel dat vlak voor mij had een abortus gehad. Ja. Dus dan, ja. Dus, ja. Dan ben je 11 jaar als je moeder overlijdt aan een fatale combinatie van drank en pillen en je vader overleed op je 16e aan kanker. En dat is natuurlijk super heftig. Dat komt voorbij in die Knikkerkoning. Maar in deze derde bundel ben je in India, het jouw geliefde India. En ik ben wel benieuwd om terug te gaan naar India. Wat je in India hebt geleerd over omgaan met de dood. Van de perspectieven die ze daar hebben. Ja, ik vind het wel bijzonder om te zien dat ze in India neemt ze de dood veel lichter. Ik zag ergens, eerste keer toen ik in India was, zagen we iemand op een stoel zitten. Die was vastgebonden aan een stoel. Waar dan 10 mensen onder aan het rennen waren. We dachten, is die persoon jarig of zo? En toen we dichterbij kwamen, zagen we dat er gewoon een lijk op die stoel zat vastgebonden. En er waren allemaal feestende mensen met die stoel aan het rennen. Je krijgt een glimlach op je gezicht, ja. Ja, dat is wel een bijzonder beeld. En ook, dit is gewoon idee. Risico dat je iets overkomt is dan natuurlijk ook veel groter. Die wegen daar, mensen rijden echt als een gek daar. En ja, het is wel bijzonder hoe ze daarmee omgaan. En ik had ook een Indiase dichteres leren kennen op dit festival. En die zei ook de hele tijd, lijf is een accident. Want we deden dan 1 dag sightseeing. De laatste dag van het festival met een busje. En gingen we al door het malaria-gebied heen waar ik een beetje gestrest van was. Want ik had helemaal geen malaria-pillen bij me. En ik dacht, oh jee, hoe groot is het risico nou? Maar ze zei, het lijf is een accident. Als er iets gebeurt, als we ziek worden, dan word je ziek. Ja. En halverwege die dagtrip waren we ook onze chauffeur kwijt. En we hadden zelf wat blikjes bier ingeslagen. En toen we terugkwamen, waren al die blikjes leeg. Dus die rolden zo bij elke bocht, zo onder onze voeten. En die zat ook als een gek achter dat stuur. En dat was echt een dode rit. Met Bollywood uit de boksen. Maar ook heel bijzonder. Ik vind het mooi om te horen. Heb jij zelf wat aan die lichtheid gehad? Ik kan me voorstellen, als je zelf zoveel meemaakt en mensen je ook vaak best wel zwaar benaderen en dat die lichtheid bevrijdend kan zijn of relativerend kan werken. Ja, ja. Ja, ik probeer gewoon elke dag iets leuks te doen. Elke dag. Ik verheug me al op eerste kopje koffie elke dag. Ja? Ja. Als je wakker wordt. Ja, ja. En ik verheug me om te gaan slapen 's avonds. Eigenlijk is het gewoon heel simpel, denk ik. Ja. Zullen we naar een gedicht gaan? Ja. In India tillen ze de doden in een stoel. Uit jouw derde bundel. Ja. In India tillen ze doden in een stoel. Binden die vast voor een laatste parade. Alsof je verjaagt. Uitzinnige vreugde, stofwolken. Omdat sterven er zo gemakkelijk gaat. Je hoeft maar een seconde je ogen te sluiten. Hier vermalen we botten van wie niet lopen kan. Waar heb je dit gedicht geschreven? Ook toen je daar was? Ja, ja. Weet je nog waar precies? Nee, ik weet niet meer waar dit was. Maar, ja, ik durf het bijna niet te vragen. Ik wil eigenlijk vragen waarom het boek Koeiendagen heet. Ja, ik vind het een mooie titel. En ook omdat veel de gedichten zijn vanuit India beschreven. Ja. En het zal ook kunnen staan voor rouwdagen. Ja. Ja, dat dacht ik dus ook. Ik dacht India. Ik zit even te denken. Ja, wil je bijvoorbeeld een muziekje horen? Want je hebt ook mooie muziek meegenomen. Onder andere Benjamin Clementine, Difference. Hij doet me heel erg aan mijn vader denken. Ja, vertel eens. Gewoon zijn uitstraling. Mijn vader was dan Indisch. Gewoon zijn hele houding, zijn uitstraling. Ja. Een soort kwetsbaarheid wordt hij uitstraalt. En jij, wanneer heb jij Benjamin Clementine ontdekt? Recent of? Ja, dit jaar. Ja. Ja. Je bent een muziekfan, hè? Ook bij North Sea Jazz geweest. Ja, ja, ja. Zeker. Zullen we gaan luisteren? Ja. Difference van Benjamin Clementine. And you wanna make a difference. And you wanna make a difference. No more wanna keep your distance. No more wanna keep your distance. Tired of being assistant. Tired of being assistant. If you wanna make a difference. If you wanna make a difference. Only love can find a difference. Only love can find a difference. Had you wanna make a difference. Had you wanna make a difference. So you're part of the resistance. So you're part of the resistance. Though we're living through persistence. Though we're living through persistence. Put an armor on for instance. Put an armor on for instance. Won't really stop the existence. Won't really stop the existence. As you wanna make a difference. As you wanna make a difference. Only love can find a difference. Only love can find a difference. Difference van Benjamin Clementine hier op NPO Radio 1 tijdens Kunststof. En mijn gast is Kira Wuk. En we praten over haar derde roman, Koeiendagen. We zijn al in Finland geweest. We hebben over je oma gehad, je vader, je moeder. Benjamin Clementine, die je aan je vader doet denken. En Koeiendagen is natuurlijk is een prachtige bundel. Maar ik ben ook wel benieuwd naar het ontstaan ervan. Want je zei net al, mijn volgende roman. Maar je was tijdens de laatste lockdown eigenlijk bezig met de roman. En toen kwam dit opeens. Het idee van die bundel lag er dus eigenlijk niet. Hoe zit dat? Ik was net vlak na mijn laatste roman, Kniekenkoning, meer met proza bezig. Ja. En toen ging ik alles dicht. Dus helaas had ik met de Kniekenkoning ook geen optredens kunnen doen. Dat is heel jammer. Ja. En ik was bezig met science fiction. Ook heel wat anders. Met science fiction? Ja, ja. Oké. Okay. Wil je daar iets over zeggen? Of is dat nog weer een ander project? Bewaren we dat nog even? Want ik ben nu nog heel erg in de beginfase. En dingetjes bedenken, verzamelen. Oké, dus die zetten we even in de ijskast. Dus ja. Je was met proza bezig en ga verder? En ook die toen overleed ook mijn oma. En ja, ik was ook zo'n beetje zo'n periode tijdens de lockdown dat je eigenlijk niet zoveel kon doen. Dus ik was gewoon, wel een beetje verdrietig. En misschien daarom dat ik me gewoon niet echt op dat proza kon richten. En toen werd ik gebeld door een het Huis van Groningen en een jazzgezelschap. Ja, het Houten Huis. Ja, het Houten Huis. Ja, theatergezelschap uit Groningen. Ja, en Eve van Breen. Of ik met hun een voorstelling wilde maken voor kinderen over leven, dood en rouw. En eigenlijk was dat precies ook misschien wat ik nodig had. Ja. Ga verder. Ja, en ik merkte dat het werk aan die teksten, dat lukte wel, dat rolde. En dat was heel fijn om aan te werken. Ja. Ga verder. En eigenlijk na die voorstelling ben ik gewoon op dat thema doorgegaan. Om En is een beetje de dichtpinola. Hoe is het om een thema als de dood zo toegankelijk te maken voor een 6-plus publiek? Want dat viel mij op toen ik naar op de website keek van het Houthuis. Kun je nog steeds zien. Hoe was dat voor jou om eigenlijk voor kinderen met dit thema aan de slag te gaan? Eigenlijk denk ik dat we die voorstelling hebben eigenlijk gemaakt voor iedereen. En daarom vind ik het zo mooi geworden. Ik hoefde helemaal niet kinderachtige teksten te schrijven. Eigenlijk begrijpen kinderen ook heel veel. En ik denk dat die ook juist heel mooi is voor volwassenen. En die snappen net bepaalde grapjes beter dan kinderen. Het is echt zo heel, heel mooi, ja. Denk ik. Voor ja. Alle leeftijden. En en in 2025 gaan ze waarschijnlijk weer een rondje door de theaters doen. Dus, en dat is zeker een aanrader. Om dat te zien. Om daarna te kijken. Ja. Jij schreef een gedicht, Dit Feest 2. Want er is ook een Dit Feest 1. Het gaat over vriendschap en corona, lockdown en angst. En als jij wil, zullen we die nog delen met de luisteraar? Ja. Dit Feest 2. Als je na veel cocktails in de eerste de beste champagne koele kotst en een vriendin die omspoelt en op de bar zet, heb je niks te vrezen. Sylvia laat foto's van haar vader zien, via WhatsApp van een verpleegster ontvangen. Een blauw, dichtgeritst gezicht, waarop je geen afdrukken meer kunt maken. Op een nachtkastje de Bhagavad Gita. Sylvia's hoofdhuid ruikt nog precies als toen we chocoladesigaretten rookten. De wereld zich in onze handpalm liet uitvouwen. Nu zijn we bang voor alles, dus bestellen, slikken en drinken we opnieuw. Wauw. Kun je hier even iets meer over zeggen? Ja, het is gewoon een bepaalde sfeer van een bepaalde avond. Yo, maar Kira, als je na veel cocktails in de eerste de beste champagnekoeler kotst. Is dat echt gebeurd? Ja, hè? Ja, maar ik had toen niet eens veel gedronken. Ik denk iets in mijn maag of... Ja. Dat ik gewoon misselijk was. Ja. En die WhatsApp van een verpleegster ontvangen. Het is zo absurdist. Ik vind het fantastisch. Ja. En een gedicht schrijven kost tijd. Je bent ook keihard aan het werken als kok. Waarvan je overigens, dat begon ook tijdens de lockdown. Ben je dat gaan doen, toch? Tijdens de corona, of was het daarvoor al? Ja, daarvoor al. En tijdens corona niet echt werk meer, maar daarna weer, ja. Ja. Hoe doe je dat dan als je zo druk bent? Ja, het is nu... Omdat ik na corona had ik eigenlijk niet genoeg optredens meer. Dus werk ik nu bijna fulltime in het restaurant. Ja. En ik vind het wel heel leuk werk. Maar het is wel een beetje schipperen met het schrijven. Ja. Om genoeg tijd te vinden. Ja. Ik heb nu ook bij deze bundel... met de laatste 10 gedichten heb ik met microdosering geschreven. Ik weet niet of je dat iets zegt. Mij wel, maar dames en heren, lieve luisteraars van Radio 1, NPO Radio 1... misschien moeten we even uitleggen wat microdosering en truffels is. Wil je een poging wagen? Ja, hoor. Ja. dat is eigenlijk gewoon dat je dan een... niet de truffels die je in de keuken gebruikt, maar de hallucinerende truffels. Ja. En daar eigenlijk een hele lichte dosis van neemt. Zodat je gewoon nog kan functioneren en alles kan doen. Maar dat het net iets meer creativiteit kan geven. Ja. Er zijn al wat krantenartikelen over geschreven. Het is een beetje hoe de psychedelische drugs zijn weg vindt naar soms zelfs de Zuidas, maar ook kunstenaars die dus met hele kleine beetjes net iets een beetje high zijn en dan hun werk doen. Hoe is dat jou vergaan? Want volgens mij heb jij 10 gedichten van deze bundel. Ja, de laatste 10 die ik heb gelezen, heb ik daarmee gedaan. Is er ook eentje die we hier nog hebben? Ja. Maar wat gebeurt er dan met je? Eigenlijk is het effect heel subtiel, hoor. Dus het is niet dat je moet er geen wonder verwachten. Maar wat ik merkte is, soms nam ik te veel. In het begin moet je een beetje zoeken. Dus als ik te veel was, dan kon ik eigenlijk alleen maar... Zat je op de bank? Ja. Of naar bomen aan het staren. Dan ging je naar buiten? Ja, ja. Okay. Dat is dan zo lekker. Als ik dat doe, dan begin ik ook de dag met een lange wandeling met de hond. Okay. En dan merk ik dat ik gewoon wat langer naar wolken kan staren, naar bomen. En dat het een prettig gevoel geeft. Na die koffie? Ja, na de koffie. En dan, die nam ik dan met de microdosering. Ja. Tegelijkertijd en daarna wandelen. Ik lach hier niet uit, hè? Ik zou het niet durven, namelijk. Ik denk dat ik naar die boom blijf staren. Heb je... Zeg maar, want... Kill Date, hè? Want dat gedicht wat ik nog van je zou willen horen... Is dat nou een voorbeeld van een gedicht van microdosering of niet? Ja, volgens mij wel. Ja? Ja, ja. Het heeft ook wel te maken met de dood. Het thema van deze bundel, ook een thema van ons gesprek. Ja. Maar ook wel met je werk in een restaurant. Ja. Waar we het net ook over hadden. Zou je die dan nog voor ons willen voorlezen? Ja, wacht ik. Of wou je er nog iets over zeggen van tevoren? Ja, het heet Kill Date. En in het restaurant waar ik werk komen dan vaak zo halve koeien binnen. En er staat dan vaak op het labeltje een nummer. Soms geboortedatum van de koe in de Kill Date. Dus dat vond ik zo fascinerend, die kaartjes die dan om die vlees hingen. Ja. Dus ik ga in ieder geval een gedicht schrijven met dat als titel. Geen idee wat voor gedicht dat gaat worden, maar dat was een opdracht voor mezelf. Met dus in het achterhoofd een wandeling naar de koffie met een microdosering truffels en staren naar een boom. Ja. Kira Uyk. Kill Date. We hebben rituelen omdat we elkaar anders nooit zouden zien. Als je indruk wilt maken, vouw je je keel binnenste buiten. Ondertussen verdrijf ik honger met zoutkorrels. Mijn lippen stuk. Raakte je maar, al was het met iets bots. Misschien deien we langzaam uit, zoals het heelal. Vermenigvuldigen kamers zich, tot ze vergeten wie er wonen. Mooi. Mooi gedicht, hoor. Ja, dank je. Weet je, als chef... je hoort heel veel verhalen over chefs en drukte, schreeuwen. Wat voor chef ben je eigenlijk als die druk hoog is? Want we hadden het over de superfocus, maar... blijf jij kalm of ben je een soort Gordon Ramsay die dan helemaal tekeer gaat? Nee, ik ben juist iemand die altijd kalm blijft. Ja? Ja, ja. Maar ik heb wel in het afgelopen jaar dat ik in dit hotel werk... zie ik wel de ene chef komen en gaan... Het is denk ik, ja. Maar wat is dat dan? Waarom komen en gaan die? Heel veel mensen die kunnen gewoon die druk niet aan. Die ontploffen dan. Of die gaan elkaar te lijf zelfs. Ik denk dat het voor de koksopleiding, ik weet niet, misschien wordt het al gegeven dat het goed zal zijn om daar ook echt iets aan mentale training te geven. Maar wat is dan die druk? Ja, het is denk ik, het zijn ook vaak heel perfectionistische mensen. En die willen dan... die moeten dan onder druk van tijd... en die willen het perfecte maaltijd eruit gooien. En die... Soms moet je al keuzes maken of zo. En iedereen aansturen. Dus ik zie gewoon heel veel die kunnen dat niet aan. Ja. En, ja. Het is echt waardevol om een... goede, hoe noem je dat, balanced hoofdchef te hebben... die dat gewoon rustig kan aansturen... en niet in de stress raakt of gaat schreeuwen of gaat ruzie maken. Heel actueel thema als je de kranten er vandaag deze dagen over openslaat. Normaal doen in een werkomgeving. Ja. Zou je erover willen schrijven? Nou, wie weet. Het is meestal dan dat ik zo schrijf over iets wat ik 5 jaar geleden heb meegemaakt. Hm. Dus wie weet of een paar jaar heb ik genoeg verhalen verzameld. Dat ik daar iets mee kan doen. Ja, hoe werkt dat, het schrijven van nieuw werk? Dat doe je voortdurend? Ja. Ik begin meestal vanuit een beeld of vanuit een gedachte, soms een titel inderdaad. En ik heb nu heel veel zin om met proza verder te gaan. En dat wordt weer iets wat verder van mij afstaat ook. Maar dat zal uiteindelijk ook wel weer over eenzaamheid in verbinding gaan. Maar daar zal ik denk ik de informatie wat verder bij me vandaan zoeken. Met de proza? Ja, ja. En ik voel dat ik daar nu ook de ruimte voor heb. Ja. Nu is Koeiedagen eruit. Koeiedagen is eruit, ja. En dan... Ja. En je hebt gezegd dat je hebt zelf dyslexie. Is dat, hoe ga je daarmee om als het gaat om het vinden van woorden, vinden van taal, het creëren van je werk? Misschien dat door de dyslexie dat dan mijn hoofd wel wat chaotischer werkt. En dat is misschien juist wel goed met schrijven. Ja, leg eens uit. Dat je gewoon snelle verbindingen maakt, wat creatiever denkt. Ja. Alleen soms met schrijven, met een simpel briefje, maak ik dan wel eens spelfouten. Ja. Dat vind ik wel vervelend, maar ja. Welke inzichten heb je over jezelf en het leven gekregen bij het schrijven van deze laatste bundel? Als er één inzicht is, zo tegen het einde van het programma. Misschien niet per se inzichten van deze bundel, maar meer... dat ik heb geleerd bijvoorbeeld door dat zwemmen in de winter. Dat geeft een enorme mentale boost. Want je wordt een soort van natural high ook van het water. En de sauna en gesprekken met vriendinnen. Eigenlijk geluk en je goed voelen is iets wat je zelf heel erg in de hand kunt hebben. Dat is mooi. Ja. Dank je wel daarvoor. Ja. Heb je... zou je met ons willen delen wat je mee hebt genomen aan gedachten die je op de tegel wil schrijven? Ja, zeker. Een regel uit mijn dichtbundel. Ja. Alles dat jeukt, geneest. Wauw. Alles dat jeukt, geneest. Dan schrijf hem maar op de tegel. Okay. Ik hoop dat het goed gaat in één keer. Ja, joh. Hij is wat optimistischer dan mijn laatste. Ja. 10 jaar geleden. Wat was die ook alweer? Zelfmoord is zonde. Ja, dat heb je daar. Ja, point taken. Alles wat jeukt geneest. Terwijl je het opschrijft, wil ik je danken voor je komst naar de studio. De derde bundel van Kira Wuk heet Koeiedagen. Wat ontzettend fijn om met je te praten en te leren over andere perspectieven rondom het thema de dood. Straks is het tijd voor 5 dagen. We gaan het dan deze week hebben als thema de hele week de problemen op de binnenvaart. Volgens mij is de presentatie in handen van niemand minder dan Jo van Egmond. Morgen is er uiteraard weer een nieuwe kunststof. Ontzettend bedankt voor het luisteren en een hele fijne avond. Dankjewel, Kira. Graag gedaan. Hartelijk dank, mevrouw Voet. Morgen de meest indringende politieverhalen van Wil Thijssen. NTR. Speciaal voor iedereen. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Nederland vergrijst in rap tempo, maar we hebben ons daar nauwelijks op voorbereid. Hoe voorkomen we dat de zorg en de huizenmarkt volledig vastlopen? We gaan naar 2040 naar een verdubbeling van het aantal ouderen. Het is geen 5 voor 12, maar het is 5 over 12. De toekomst is grijs. Vanaf vanavond om 8:30 bij Max op NPO 2. 10 februari betekent extra prijzen. Want naast de jackpot van 7,5 miljoen netto maak je kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl.